program akışı içinde bağlanacağımız Ömer Madra var. Biliyorsunuz Kopenhag'da Ömer iklim zirvesiyle ilgili olarak. Gürkan şu anda Ömer yok değil mi? Hatta mı? Tamam, Ömer hattaymış, bir bağlantı sorunumuz vardı. Ömer merhaba. Merhaba Veysun. Ne haber, iyi misin? Biz iyiyiz abi, sen nasılsın? Büyük bir kalabalığın ortasında sessiz bir yer bulabildin mi? Yani çıktım biraz sessiz bir yere. Şimdi bu Kopenhag denen kentin onda biri filan toplam, yani 30 bin kişi filan olacağı bekleniyor. Şimdi asıl büyük, iki büyük miting vardı bugün. Aha. Birincisinin sonuna geldik, parlamento meydanının önünde. Aha. Sonuçlandı. Klima Forum diye adlandırılan bir yerden, iklim, alternatif iklim forumundan olağanüstü renkli, yani anlatılan bile tam sana göre de manzaralar vardı. Mesela bir tane plaket söylemem lazım, pankart, bir takım kravatlı politikacı mı yoksa iş adamı mı olduğu belli olmayan insan figürleri çizilmiş. Aha. Altında da hepsi elleri ceplerinde, böyle yarı dank circles, yarı politikacı, yarı iş adamı. They don't give a fuck about the planet yazıyor. Senin hoşuna gider diye önce bunu söyledim. Evet. Peki. Olağanüstü renkli ve en büyük özelliği benim buradaki işte bu 6. günü iklim zirvesinin bana en çarpıcı gelen özelliklerinden bir tanesini söyleyeyim. Aha. Yaş ortalaması inanılmaz derecede düşük. Yani bütün mitinglerde on binlerce kişiye ulaştı bugün işte nihayet. Ama toplantılar filan da gördüğüm şey, yaş ortalaması böyle 22 filan. Valla Ömer, tam da denk düştü bugün. Yıldızlar Takımı spor ekibi burada. Şu anda karşımda bir tane kız çocuğu, iki tane de erkek çocuğu. Ortalama yaşları 15 filan herhalde. Yelkenci bunlar. İşte tam onlara göre. Tam onları ilgilendiren bir mesele. Yani şöyle diyebilirim. Gençlik duruma el koymuş durumda. Hı-hı. Ve buradan olağanüstü ilginçlikte şeyler çıkacağı bekleniyor. Görüşmeler, bilmiyorum ne kadar takip ettiğimiz. Türkiye'nin gündemi tabii çok farklı maalesef. Evet, maalesef çok farklı. Ben takip etmeye çalışayım ama genel basına yansıyan bir tür karamsarlık var. Yani tamam, iklim zirvesi ama bundan bir halt çıkmaz gibi bir duygu serili sayfalara. Ama işte Türkiye'de maalesef medya iklimle ve dünyayla ilgili değil. Sorun orada yani. Temel mesele burada. Bu dünyanın hakikaten artık son noktasına ulaşıldığı hissiyatı çok yaygın bir şekilde burada hissediliyor. Valla Ömer, şu anda arkadan gelen siren sesiyle söylediklerin anlamı çok oturdu, sanki kurgulanmış gibi. Yani bir alarm veriyoruz değil mi? Yani alarm ötesi, yani gezegen önemli, kar değil diye başlık var, sayısız var, şey var, pankart var. Peki. Ada devletleri özellikle Tuvalu başladı görüşmelere, katılmadı ve bütün genel kurul toplantıları bitti. Askıya alındı yani. Ne yapacaklarını tamamen şaşırmış durumdalar. Peki oradaki medyanın farkı ne bizim medyaya göre? Orada bir umut görüyorlar mı? Bence bu son şans olduğunu bilmiyor ve bunu kullanmak üzere. Genç takımın önemini vurgulamam da o sebeple zaten. Yani mesela dün ada, AOSIS diye adlandırılan ada ülkeleri topluluğu var. Hı hı. Onlar tabii tam anlamıyla topun ağzında olanlar. Onlar mesela şey diyor. Bir basın toplantısı yaptılar dün. Ve biz buradan döneceğimizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Çünkü bir sağlam bir antlaşma yapılmadan buradan dönersek dedi delegasyonların şefi. Peki biz çocuklarımıza ne anlatacağız sanıyorsunuz dedi. Dolayısıyla gerek Tuvalu gerek ada devletleri ve pazartesi günü de işte Maldivlerin başkanı bir intihar paktı olmasına izin vermeyeceğiz. Kurtuluş Vakfı yapacağız diye bir konuşma yapıyor. Alternatif Forum'a gelen bir devlet başkanı, düşünebiliyor musun? Yani, böyle şey... Ömer, benim belki bu bizim medyadan tabii ki daha çok izliyorum. Takıldığım, daha doğrusu sinirlendiğim bir şey var. Sanki küresel ısınma ya da iklim değişikliği bozulmasını bir bakkal hesabına dönüştürüp var, duymadım. Bir bakkal hesabına dönüştürüyorlar. Alo. Duyuyor musun Ömer? Alo. Alo. Alo, Ömer'le görüşemiyoruz Jack. Tekrar sürmeye başladım seni. Tamam. Bu bizim burada çıkan yazılar, yorumlar vesaire. Alo, duyuyor musun Ömer? Alo. Gürkan, bir problem var. Şimdi tekrar gidip gelmeye başladı. Ömer, sabit dur, kıpırdama. Gel, duyduğun yerde dur. Şimdi duyuyor musun? Alo. Duyuyor musun Ömer? Evet, duyuyorum şimdi. Tamam. Şeyi söylemeye çalışıyordum. Burada mesele sanki küresel ısınma ya da iklim bozukluğu bir bakkal hesabına dönüşüyor. Var mı yok mu gibi sıradan bir matematik hesabına dönüştürülüyor. Yok, ay inanmıyorumlara kadar varıyor. Halbuki bu bir yaşam felsefesiyle ilgili bir şey. Yani sadece mesele mevsimlerin bozulması, küresel ısınma değil... Bir yaşam kalitesi. Yani son işte gündemde Türk-Kürt meselesi var, Alevi-Sünni meselesi var, işte Müslüman, laik, anti-laik. Ama ben baktığım zaman bunların hepsi berbat araba kullanıyorlar. Yani günde trafik kazalarına onlarca can veriyoruz ama bunların hepsi aynı coğrafyada yaşayan insanlar tarafından yapılıyor. Yani bu küresel ısınma dediğimiz duyarlılık ya da çevrecilik bir vicdan meselesi aslında. İşte zaten iklim değişikliği değil, sistem değişikliği istiyoruz sloganların en önemlilerinden biri buradaki. Ve bu genç nesil, genç kuşak bu duruma el koyacak. Yani zaten başka da zaman ve fırsat da kalmadığı rahatlıkla söylenebilir. Onun için yani çok kritik bir noktada. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren... Devlet başkanları da gelecek fakat bence büyük bir komploda skandallar birbiri ardından patladı zaten. İşte kapalı kapılar ardında zengin ülkelerin, başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Danimarka'da tarafsızlığını, ev sahipliğini çok kötüye kullandı maalesef. O buradaki, bu başbakanın adı da Rasmussen. Yani eskisinin de adı Rasmussen'di. Bunlar maalesef bu Rasmussen'lerle de başımız belada. Fakat bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini hem içeriğine, yani bu zengin ülkeleri, yoksulların üstüne kaldı şey yine ya, inanılmaz metinler tezgahlanıyor. Hakikaten yani abarttığımı sanabilirsiniz değil. Asıl sorumluluk yoksul ülkelerdedir filan gibi laflar dolaşıyor ortalıkta. Bunu ada devletleri olsun, Afrika G77 diye adlandırılan ama 132 ülkeyi temsil eden ülkeler de, Afrika başlarında da bir Afrikalı sözcüleri var. Mesela bize ihanet filan veremezsiniz, kefen parası bile saymayız bunu, kefenlerimize yetmez dedi tabut almaya bile. Ve dönmeyeceğiz dediler. Görüşler tamamen durmuş durumda. Ve sanıyorum Obama'yı da ve eğer gelirse Abdullah Gül'ü filan da tatsız bazı sürprizler de bekliyor olabilir. Burası çok hareketli, çok heyecanlı ve güzel. Anladım. Yani son noktaya doğru gidilmektedir. Anlatılamaz ya. Renklilikte pankartlar filan var ve şey yok artık, doğa taviz vermez, doğayla uzlaşma olmaz, fizik kanunlarıyla biz de uzlaşmayacağız diye bütün gruplar, şemsiye grupları da tam bir birleşme halindeler. Peki yaptırım gücü oluşturuyor mu bu Ömer? Bence oluşturabilir, çok önemli. Yani dün mesela gene tam sana göre bir manzara vardı, genel kurul salonu, devasa bir salon, işte bütün delegelerin bulunduğu yer. Ve orada biz akşamları artık televizyonculuğa da başladık Şahin'le beraber. İşte Kopenhag günlüğü diye YouTube'a 10 dakikalık şeyler yapıyoruz. bütün toplantının Kopenhag'ın en sakin yeri. Çünkü toplantılar tamamen durmuş vaziyette. Peki Ömer, bu YouTube'daki 10 dakikalık şeylere, kliplere diye nasıl ulaşılıyor? Açık Radyo'dan da ulaşılabilir. Ben onun adreslerini de bulabiliriz. Açık Radyo sitesinden sürekli yayın yapıyoruz. Bu yayın da şimdi gidecek zaten. Aha. Podcast olarak. Onun için fazla sorun yok. Bunlar çok kırgır da şeyi de çektik ve burada koyuyor arkadaşlarımız. Delegelerin de bir kısmının da dahil olduğu bir grup frisbee oynuyordu. Genel kurul salonunda. Bu da senin hoşuna gider diye anlatıyorum. Ama işte şimdi yavaş yavaş, bilmiyorum duyuluyor mu sesleri, dünyanın en büyük toplantısı hazırlığı yapılıyor şimdi burada. İsveç'ten, Almanya'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan ve tabii Latin Amerika'dan filan, yani binlerce insan gidiyor. Peki Türkiye'den sizden başka kimler var Ömer? Çok genç yeşiller var. Küresel Eylem Grubu'ndan insanlar var. Türk delegasyonunu soracak olursan 85 kişi saydık biz. Onlar yok bu meydanda. Pek ilgilenmediler konuyla. Niye oraya gelmişler? Onlar resmi görüşmelerde konuşmak üzere geliyor. Türkiye biliyorsun bir strateji belgesi ısmarladı, ilan etti. Fakat burada herhangi bir kesinti öngörülmüyor. Yani skandal ötesi bir şey. Ve kesinti yapmayacağız. İşte Türkiye'nin kesin şartları vardır gibilerinden bir çok alışık olduğumuz bir metin. Yani neyse, bu konulara fazla girmek durumunda değil ama. Peki Ömer. Ben birazdan kesmek zorunda kalacağım ama senden şeyi alayım. Açık Radyo'da bu cumartesi ve pazar hangi saatlerde tekrar mikrofonda olacaksın program adı olarak? Şimdi yarın gene 13'te olacağız. Sırma'nın programına sarkacağız, çalacağız herhalde onu. Kaynak olmak denir ona. akşamda 18'de olacağız. Aha. Bir de yarın yine 17'de de yapma imkanı olacağız. Tamam. Dondurucu bir soğuk var ama güneş de var ve hayat var burada. Tamam Ömerciğim. Ben artık konuklarıma dönüyorum. Tamam. Sana çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hepinize sevgiler. Teşekkürler. Sağ ol Ömerciğim.